în fiecare an române și bat la poarta sufletului tău. Și inima și gândul meu mă ține aproape de cei românesc mereu. Și inima și gândul meu mă ține aproape de cei românesc mereu. Din an în an sosesc la tine în casă și o colindă îți aduc în dar. La masa ta, în cea mai sfântă seară, primește-l pe Iisus născut din har. La masa ta, în cea mai sfântă seară, primește-l pe Iisus născut din har. Cu sufletul în cer, când Doamne de ruile, când bucuria de Crăciun la noi acasă, în glasuri de copii, colinde mii și mii, l-aduc pe Dumnezeu la noi la masă. Deschideți poarta sufletelor astăzi, în seara în care îngerii colindă. Lăsați în inim bucuria sfântă să aprindă în cer speranță și lumină. Lăsați în inim bucuria sfântă să aprindă în cer speranță și lumină. De sus din cer un Dumnezeu veghează cu ochi de bunătate și iubire. Iisus se naște în sufletele noastre în seara de Crăciun cu bucurie. Iisus se naște în sufletele noastre în seara de Crăciun cu bucurie. Sufletul în cer, când Doamne de ruile, când bucuria de Crăciun la noi acasă, în glasuri de copii, colinde mii și mii, l-aduc pe Dumnezeu la noi la masă. Cu sufletul în cer, când Doamne de ruile, când bucuria de Crăciun la noi acasă, în glasuri de copii, colinde mii și mii, l-aduc pe Dumnezeu la noi la masă. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Adun în palme primii fulgi de nea. În acest an îi iau cu mine. Pe gene simt lucefere argintii, iar eu rămân cu gândul tot la tine. E noapte sfântă, noapte de ajun, și bucurie în case și în vis. Îl așteptăm cu toți pe Moș Crăciun. El va veni așa cum ne-a promis. În rai de iarnă și lumină lină, duc vestea, Doamne, și mă închin să-mi fii alăturea de-a pururi tihnă și-n pace toți să viețuim. În rai de iarnă și lumină lină, duc vestea, Doamne, și mă închin să-mi fii alăturea de-a pururi tihnă și-n pace toți să viețuim. Pe la ferestre se colindă-n zori și leruiler și d'albe flori de cer. Ne dați, ori nu ne dați, se strigă în cor și simt că e Crăciun și e mister. În rai de iarnă și lumină lină, duc vestea, Doamne, și mă închin să-mi fii alăturea de-a pururi tihnă și-n pace toți să viețuim. În rai de iarnă și lumină lină, duc vestea, Doamne, și mă închin să-mi fii alăturea de-a pururi tihnă și-n pace toți să viețuim. În rai de iarnă și lumină lină, duc vestea, Doamne, și mă închin să-mi fii alăturea de-a pururi tihnă și-n pace toți să viețuim. Ardealul striga solemnitate, viteaz se stinge peste lumea mea, doinind cu nuni din cântecele toate, e falnic printre rugile de nea. Și din Moldova vine în toată țara iubirea pentru tot ce este sfânt, și ninge de-i lumină precum vara o inimă de dori al nostru pământ. Suntem Crăciun în România toată, de ieri și azi și până mâine-n veci. Iubim, trăim, avem aceeași soartă, aici când vii nu ai cum să mai pleci. Suntem Crăciun în România toată, de ieri și azi și până mâine-n veci. Iubim, trăim, avem aceeași soartă, aici când vii nu ai cum să mai pleci. O Românie toată se închină, acest Crăciun aduce-n vraja sa eternitate, vis de Bucovină, ce împreunează viața mea și-a ta. Dobrogea viscolește a virtute, în valuri printre iarna răspicat. Și din legende vin români s-asculte, colindele cu farmec de banat. Suntem Crăciun în România toată, de ieri și azi și până mâine-n veci. Iubim, trăim, avem aceeași soartă, aici când vii nu ai cum să mai pleci. Suntem Crăciun în România toată, de ieri și azi și până mâine-n veci. Iubim, trăim, avem aceeași soartă, aici când vii nu ai cum să mai pleci. Olteni, munteni, cu sărbători alese, vi viața întreagă cântec de noroc. Din Maramureș strigă să ne pese, români suntem prin apă și prin foc. Din depărtări răsună iar Crăciunul, colinde plâng cu versuri îngerești. Prin România se croiește drumul, ninsorilor de vise pământești. Suntem Crăciun în România toată, de ieri și azi și până mâine-n veci. Iubim, trăim, avem aceeași soartă, aici când vii nu ai cum să mai pleci. Suntem Crăciun în România toată, de ieri și azi și până mâine-n veci. Iubim, trăim, avem aceeași soartă, aici când vii nu ai cum să mai pleci. Miroase a zăpadă, miroase a ger, miroase a serii de Crăciun. Când linu-i mai lin și lerui mai ler, ți-aduc o colindă, om bun. Când linu-i mai lin și lerui mai ler, ți-aduc o colindă, om bun. Lacrimi, colindă de dor, miroase a sărut și suspine. E seară și tare, aș vrea să nu mor, aș vrea să respir lângă tine. E seară și tare, aș vrea să nu mor, aș vrea să respir lângă tine. Miroase a viață, miroase a destin, m-aș rupe în bucăți pentru tine. Dar stau și mai plâng la o cană cu vin, că cel așteptat nu mai vine. Dar stau și mai plâng la o cană cu vin, că cel așteptat nu mai vine. Miroase a zăpadă, miroase a ger, miroase a serii de Crăciun. Când linu-i mai lin și lerui mai ler, ți-aduc o colindă, om bun. Când linu-i

zăpadă alergând, mă opresc la tine-n gând. Sărut ochii tăi ca două stele, brațe calde te cuprind și de ajuns să le ating, să rămân încercuit de ele. Munți de-o mătam să topesc, fiindcă știu cât te iubesc și tu știi prea bine ca și mine. Amândoi îndrăgostiți, amândoi nedespărțiți, asta poate observa oricine. Iarna mea și iarna ta e cadoul Crăciunului nostru. Iarna mea și iarna ta poate fi, dacă vreți, și al vostru. Iarna mea și iarna ta ne aduce în casă iubirea. Iarna mea și iarna ta e ceva mai presus decât firea. Prin zăpadă alergând, mă opresc la tine-n gând. Sărut ochii tăi ca două stele, brațe calde te cuprind și de ajuns să le ating, să rămân încercuit de ele. Munți de-o mătam să topesc, fiindcă știu cât te iubesc și tu știi prea bine ca și mine. Amândoi îndrăgostiți, amândoi nedespărțiți, asta poate observa oricine. Iarna mea și iarna ta e cadoul Crăciunului nostru. Iarna mea și iarna ta poate fi, dacă vreți, și al vostru. Iarna mea și iarna ta ne aduce în casă iubirea. Iarna mea și iarna ta e ceva mai presus decât firea. Iarna mea și iarna ta e cadoul Crăciunului nostru. Iarna mea și iarna ta poate fi, dacă vreți, și al vostru. Iarna mea și iarna ta ne aduce în casă iubirea. Iarna mea și iarna ta e ceva mai presus decât firea. De viața mea îngenunchiată. Of, și cât de mult și cât amar bate lumea asta zbuciumată. La o poartă cu nenumăr rar și-a de viața mea îngenunchiată. Și atâtea clipe ne-au rămas, lacrimile, Doamne, sunt mai pline. De iubire nu mai știu să mor, iar moartea parcă nu mai vine. Și atât

ca un vis o să trăim în Crăciunul ce iubim, care mă însoțește din copilărie. Ninge, ninge iar ca-ți foi din calendar. Mi-am regăsit anii mei, timpul trăiește prin ei. Ninge, ninge iar cu fulgi veniți în dar. Anul acesta, vă spun, va fi mai bun. Cu prieteni așteptăm, miezul nopții îl servăm, lângă bradul veșnic verde și ferice. Bucuria o împărțim ca un semn că ne iubim, bat la poartă urători plestind din bice. Chiar dacă apare-i fric, ușa casei o deschid și poftesc la masa plină și bogată. Cântecul eu îl pornesc, din ce am le dăruiesc, ca și Moș Crăciun din tolba lui bogată. Ninge, ninge iar ca-t foi din calendar. Mi-am regăsit anii mei, timpul trăiește prin ei. Ninge, ninge iar cu fulgi veniți în dar. Anul acesta, vă spun, va fi mai bun. Ninge, ninge iar ca-t foi din calendar. Mi-am regăsit anii mei, timpul trăiește prin ei. Ninge, ninge iar cu fulgi veniți în dar. Anul acesta, vă spun, va fi mai bun. Leagănul dintre Carpați. Să fim români, să fim români, e sărbătoare în casa ta. Să fim români, să fim români, azi e Crăciun în țara mea. Să fim români, să fim români, să cânte neamul ce-l iubesc. Să fim români, să fim români, prin glas de suflet românesc. De serafim, cu iubirea cuvântat, tot Crăciunul să-l cinstim, timpul acesta minunat. M-am velit cu armonii, să-mi sfint credința mea. îmbrăcând în bucurii toată România mea. Să fim români, să fim români, e sărbătoare în casa ta. Să fim români, să fim români, azi e Crăciun în țara mea. Să fim români, să fim români, să cânte neamul ce-l iubesc. Să fim români, să fim români, prin glas de suflet românesc. Să fim români, e sărbătoare în casa ta. Să fim români, să fim români, azi e Crăciun în țara mea. Să fim români, să fim români, să cânte neamul ce-l iubesc. Să fim români, să fim români, prin glas de suflet românesc. Viața noastră e un mister divin, un mister cu amăgiri, tristeți, și tot nu știm, pecetluind uimiri pe un destin, să mai visăm, să fim ce-am vrea să fim. O lume de-am avea din nou, ne-ar trebui să îngenunchem lumina întindă, să prindem steaua, ce-ar călăuzi un suflet gol în existențe de colindă. Din zări de noapte în pace am zămislit lumina sfântă. Lumina sfântă și-a Domnului credință zace într-un Crăciun ce amintirea-și cântă. O viață de-am avea din nou, ne-ar trebui să luminăm credința unui zâmbet bun, să prindem steaua ce-ar călăuzi ninsoarea unor lacrimi. Viața noastră e un mister divin, cu amăgiri, tristeți, și tot nu știm, pecetluindu-i miri pe un destin, să mai visăm, să fim ce-am vrea să fim. Deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine. Drumul-i greu și-am obosit, de departe am venit. Drumul-i greu și-am obosit, de departe am venit. La viflai m-am fost, unde s-a născut Hristos. Și-am văzut pe asa mamă, pe care Maria o cheamă. Și-am văzut pe asa frumoasa mamă pe care Maria o cheamă. Cum umbla din casă în casă ca pe fiul ei să-l nască. Umbla-n sus și umbla-n jos ca să-l nască pe Hristos. Umbla-n sus și umbla-n jos ca să-l nască pe Hristos. Umbla-n jos și umbla-n sus ca să nască pe Iisus. Mai târziu găsi apoi un staul frumos de oi. Mai târziu găsi apoi un staul frumos de oi. Și acolo pe fân jos s-a născut Domnul Hristos. Cete de îngeri coboară, staulul de înconjoară. Cete de îngeri coboară, staulul de înconjoară. Îngerii cu flori în mână împletesc mândră cunună. Pe cunună-i scris frumos: astăzi s-a născut Hristos. Pe cunună-i scris frumos: astăzi s-a născut Hristos. Care cu puterea sa mântuiva el lumea și de-acum până-n vecie mila Domnului să fie. Și de-acum până-n vecie mila Domnului să fie tuturor. Zarea întreagă răsună de c- cântec din glasuri de sfinți. La cel ce iubirea aduce, din leagăn se așterne ca-n vis, povestea înscrisă pe cruce, păcatul-i de-a pururi ucis. Povestea înscrisă pe cruce, păcatul-i de-a iar pruncul zâmbește cu pace, când Maica-n brațe îl ia. Veșmintei sunt straie sărace, pe oameni îi va mângâia. Veșmintei sunt straie sărace, pe oameni îi va mângâia. De aceea de atunci coboară, cu daruri spre jertfe n-ajung. În ieslea ce-și are altare, lăsându-i sublimul Crăciun. În ieslea ce-și are altare, lăsându-i sublimul Crăciun. Lăsându-i sublimul Crăciun. Lăsându-i sublimul Crăciun. Haideți să uităm de toate și să fim un pic mai buni. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Să dăm rău la o parte, bucurați-vă români. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. Obiceiul e străbun. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Cei dragi poate sunt departe, dar în inimi ne rămân. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. Și tot omul e mai bun. Și tot omul e mai. Un vis. Doi oameni de zăpadă îmbrățișați. Două statui sub claia de omăt. De lumea mare parcă-s deslegați, născuți în miezul iernii, tainic făt. Nici viscolul nu încape între ei. Iubirea lor topește universul. Tabloul alb, pudrat cu funigei, ștanțează acum medaliei reversul. Pe scoarța de copac văd umbra lor, a celor doi îndrăgostiți de iarnă. Povestea celor doi, povestitor sunt eu, părtașul la sublima taină. Doi oameni de zăpadă îmbrățișați. De atâta ger pe gen au apărut splendide diamante, reci cristale, ce s-au topit sub vrajă de sărut în patria oștirii vegetale. Atâția brazi și pini printre molizi, și ceilalți minunați oșteni veghează, sau împrejurul celor doi, celor doi timizi, detașamentul iernii ce visează. Iată, doi oameni de zăpadă îmbrățișați. De Crăciun de mult odată un copil străin la poartă, cu drag mi-l aduc aminte, a venit să ne colinde. Mama l-a primit în casă și a pus bucat în traistă, și la masă lângă sobă a mai stat cu el de vorbă. Colindul copilului din ziua Crăciunului, parcă și acum îl mai aud, cum străinul ne spunea de Iisus și mama sa și de Dumnezeu cel bun și sfânt. Din inima lui așa bună, multe a putut să spună. Chiar și mama se mira de Iisus când ne vorbea. După o oră și mai bine ne-a mulțumit de primire și cu Domnul înainte a plecat să mai colinde. Colindul copilului din ziua Crăciunului parcă și acum îl mai aud, cum străinul ne spunea de Iisus și mama sa și de Dumnezeu cel bun și sfânt. Copilului din ziua Crăciunului parcă și acum îl mai aud, cum străinul ne spunea de Iisus și mama sa și de Dumnezeu cel bun și sfânt, și de Dumnezeu cel bun și sfânt, și de Dumnezeu cel bun și sfânt. S-a pus neaua la fereastră, pe cărare mergam greu. Mi-a fost dor de casa noastră, de Crăciun, de satul meu. Mi-a fost dor de casa noastră, de Crăciun, de satul meu. Mamă, zi sfântă, am venit la tine după vreme multă, după atâtea zile. Poarta mea o deschide, azi e sărbătoare și-n odaia prinde, mamă, o lumânare. Parcă ieri eram acasă și umblam la colindat, nicăieri nu-i mai frumoasă iarna ca la mine-n sat. Nicăieri nu-i mai frumoasă iarna ca la mine-n sat. Mamă, zi sfântă, am venit la tine după vreme multă, după atâtea zile. Poarta mea o deschide, azi e sărbătoare și-n odaia prinde, mamă, o lumânare. Mama mea scumpă și dragă, cu iubire m-a crescut, și azi nu-i vine să creadă ce o mare m-am făcut. Și azi nu-i vine să creadă ce o mare m-am făcut. Mamă, zi sfântă, am venit la tine după vreme multă, după atâtea zile. Poarta mea o deschide, azi e sărbătoare și-n odaia prinde, mamă, o lumânare. astăzi casa este plină, lângă mine-s frații mei, vin copii să ne colinde, se-aud zeci de clopoței. Fiecare dintre noi povestește ce-a făcut, pe unde a fost plecat în anul care a trecut. Nicăieri nu-i ca acasă, unde te întorci cu dor și te așezi cu drag la masă lângă-i tăi de sărbători. Nicăieri nu-i ca acasă, unde te întorci cu dor și te așezi cu drag la masă lângă-i tăi de sărbători. Mâine vom pleca din nou, fiecare în alte zări, dar ne vom vedea la anul de Crăciun, de sărbători. Mâine vom pleca din nou, fiecare în alte zări, dar ne vom vedea la anul de Crăciun, de sărbători. Nicăieri nu-i ca acasă, unde te întorci cu dor și te așezi cu drag la masă lângă-i tăi de sărbători. Nicăieri acasă, unde te întorci cu dor și te așezi cu drag la masă lângă-i tăi de sărbători. Astăzi e zi mare, este ziua în care s-a născut Iisus. Pace și lumină lacrimi să vină, Dumnezeu de sus. Astăzi e zi mare, este ziua în care s-a născut Iisus. Pace și lumină, lacrimi să vină, Dumnezeu de sus. La mulți ani, mulți ani creștine, astăzi s-a născut Domnul pentru tine. Să îți fie bună inima și să ai doar pace în casa ta. S-a dus vestea mare către fiecare, peste tot s-a dus. Și cu fericire magică uimire s-a născut Iisus. S-a dus vestea mare către fiecare, peste tot s-a dus. Și cu fericire magică uimire s-a născut Iisus. La mulți ani, mulți ani creștine, astăzi s-a născut Domnul pentru tine. Să îți fie bună inima și să ai doar pace în casa ta. Creștine, astăzi s-a născut Domnul pentru tine. Să îți fie bună inima și să ai doar pace în casa ta. Ca o minune a venit pe lume Domnul de Crăciun. Să ne aducă în case, în casele noastre, Duhul Sfânt și Bun. Și ca o minune a venit pe lume Domnul de Crăciun. În casele noastre, Duhul Sfânt și Bun. La mulți ani, mulți ani creștine, astăzi s-a născut Domnul pentru tine. Să îți fie bună inima și să ai doar pace în casa ta. S-a născut Domnul pentru tine. Să îți fie bună inima și să ai doar pace în casa ta. Și să ai doar pace în casa ta. Și să ai doar pace în casa ta. Să prindem candela în Carpați, pe culmea încremenită în ger. Pentru toți cei care au plecat, să-și scrie numele în cer. Și din tării cu ochi de stea, privesc spre noi cu-n tainic dor, de parcă în șoaptă ne-ar ruga să nu uităm numele lor. Să ne amintim de Eminescu și de Enescu și Brâncuș, de Vieru sau de Păunescu, ce încete îngerești s-au dus. Și azi colindă pe Mesia să-i sărute veșnicia, că ne-a fost dat ca neam și țară să fim și în cer și pe pământ, cu slove prinse într-o vioară. Să înălțăm colindul sfânt și în seara în care Maica noastră ne-a dăruit pe Fiul Său, se aude noapte la fereastră colindul sufletului meu. Se aude noapte la fereastră colindul sufletului meu pentru cei duși spre bolta albastră. Ard candele în Carpați